Bona tarda i bona hora. Això que escoltes es diu Mai a la vida i és un programa de tendències i cultura contemporània. Com qualsevol altre programa de tendències que valgui la pena, al Mai a la vida parlem de novetats culturals i musicals de l'escena alternativa de Barcelona. Això que dius, Andrea, és tan general que no sé si als nostres oients els quedarà clar. Però bé, en tot cas, més el programa de ràdio, el Mai a la vida té un blog actualitzat que gairebé a diari. Exacte, www.maialavida.com. Allà trobareu el podcast del programa i un munt d'articles, ressenyes, cròniques, etc. Bueno, dit això, només queda presentar-nos. Qui us parla, l'Andrea Valverde, i jo, que sóc l'Eduard Gras, i ens disposem a acompanyar-vos durant la següent hora. Ens atem al sumari del programa d'avui? Som-hi. I avui, el Mai a la vida... Especial Sant Jordi. Gràcies a nosaltres no tindreu cap excusa per no regalar un llibre als vostres éssers estimats. A l'apartat de música tindrem les novetats de Racing Red, Spiritualized i algun altre. I com sempre, l'agenda de concerts, és clar. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Bé, com que dimecres que ve és Sant Jordi, com tots sabem, és un dia on els grans protagonistes són les roses. Doncs això, avui parlarem de roses i de flors en general. No? Vale. La broma no ha estat bona, no? No. Vale. Bueno, però ara s'havia de començar d'alguna manera. Què tal, Laia? Com va la vida? Molt bé, molt bé. M'ha encantat aquest principi. Però espera. No hem dit encara de què parlarem. Parlarem de llibres. Exacte. No? Ah, molt millor. I mira, jo primer de tot volia que vosaltres proposéssiu algun llibre així en general, encara que no sigui d'actualitat, un llibre que digueu, mira, em va agradar, el recomano. Jo vull començar. Jo tinc un llibre que em va encantar, que és de Benjamin Prado o Pardo, perquè sabeu que a mi la dislexia aquesta... Bueno, el cas és que el llibre es diu Raro, i és una passada. Més o menys, de què va? Quin tipus de literatura? Buf, doncs suposo que és una literatura d'aquestes de... d'estar per casa, és molt proper, és les experiències d'un jove dels anys 80. Sí, exacte, una novel·la. Però és, no sé, és molt proper, parla amb un llenguatge que crec que ens arriba molt a la nostra generació. Jo, un dels llibres que m'he llegit fa poc és L'incerta glòria, de Joan Sales, que és un llibre que es va escriure fa... Bueno, ara no sé quan es va escriure, perquè està ambientat a la guerra i postguerra civil, però no sé, em sembla que és bastant més tard que es va escriure als 60 o així. I és un llibre que ha anat evolucionant durant el temps. Doncs mira, jo en recomanaré un sobre gossos, així, per canviar una mica. Un llibre que es diu L'encantador de perros, de César Millán, i que tot i que no crec que estigui especialment ben escrit, la veritat, està sent un èxit de vendes i ens dona una nova manera d'entendre els animals i d'educar els gossos, i està superbé. Tipo novel·la, també. Nano, recordem que la Laia té dos gossos, que a mi, sí, precisament, són amics meus. En Drum es va fer molt amic de l'Edo, sí. Sí, cert, que són en Drum i la Lira, no? Exacte. I són un fill i mare. Sí. Un dia anem de parlar més acuradament dels teus gossos. Perfecte, podem fer un tema, sempre, quan no hi hagi res podem parlar. Exacte, comodi. Merda, què fem aquesta setmana? Els gossos de la Laia. Vale, bueno, abans de començar trobo que hauríem de fer un advertiment perquè els oients sàpiguen que no parlarem de Ken Follett ni de cap altre autor semblant. Exacte. Que nosaltres som alternatius i tendenciosos i tal, Pasqual. Bueno, és a dir, que parlarem de nova literatura i nous autors. I la primera proposta que us volem fer és Agustín Fernández Mallo, un d'aquells escriptors amb talent que fan coses originals i de qualitat, de veritat. Sí, home, l'Agustín és vingut de tota la vida. Sí? No. Aviam, és curiós perquè tot i que ara és escriptor, l'Agustín es va llicenciar en ciències físiques i de la seva trajectòria professional en destaquen fets com la investigació entre l'art i les ciències o que alguns títols dels seus poemaris tenen noms com Yo siempre regreso a los pezones i al punto 7 del tractatus. Així ens imaginem una mica... De quina és la temàtica d'aquest home. I fa... És una temàtica pezonil. Rara. Pezonil. Jo diria que és rara. Sí, només si us dic que fa poemaris performance. Per exemple. Ara venem al que ens interessa, perquè el 2006 va treure un llibre que es deia Nocilla Dream. I la novel·la va ser seleccionada per la revista Quimera com la millor novel·la de l'any i en general va tenir molt bona rebuda per part de la crítica i també per part dels lectors. Però el seu personal projecte Nocilla no acaba aquí, perquè aquest any, o sigui per Sant Jordi més o menys, surt el Nocilla Experience, el segon llibre de la trilogia, i tancarà aquest trio al Nocilla Lab. I si realment voleu saber de què parla els seus llibres nocilleros aquest senyor, doncs ja ho sabeu, dimecres és Sant Jordi i és una bona ocasió per comprar-lo. I bueno, es diu d'aquest home que està trencant esquemes i que es pot convertir en l'escriptor de tota una generació. La nostra? Per exemple. Concretament. Carros de cavalls dins la boira, una ximeneda de bloquets, ja tapat la neu mitja porta, dins el bar estic calent, la farola s'il·lumina lent. Feia temps, que no sentíem en Joan Miquel Oliver. Feia temps. I ara no sé per què l'escoltem. Ai, doncs mira. Què ens porta a escoltar de nou aquesta cançó? Quina casualitat. Cançó? Mira, jo el dic ja perquè tinc aquí com un neguit, perquè sé que si no incloc aquest llibre en el tema de la setmana em fareu fora. O sigui que ho faig ja i m'ho trec de sobre, vale? Senyors i senyors, amb tots vostès, Joan Miquel Oliver i el seu El misteri de l'amor. Joder, Laia, és que Joan Miquel Oliver és un dels líders espirituals del programa. Exacte. Sí, és... Per nassos n'hem de parlar d'aquell llibre. Per això jo ho sabia. De fet, ja... em sorprèn que el tema de la setmana no estigui dedicat exclusivament a Joan Miquel Oliver i el seu misteri de l'amor. Jo el veto. Em feu fora. Tu el vetes, perquè... Aquest tema de la setmana, si dediquem un tema de la setmana a Joan Miquel Oliver, jo el veto. Per què? Home, per favor. Com anirem... És no... tot un personatge, no, aquest home. No, si vols dedicar-li un tema de la setmana... Tema de la setmana un personatge. Exacte, si et vols dedicar... Però si... Un moment, suma... tu o una persona és important. Soc la tècnica, us puc baixar els micros. No. Si li voleu dedicar un tema de la setmana a tots els nostres líders espirituals, no, Sufjan i companyia, vale, un tema a tots. Un tema global, val. Però un per cada, no. Però abans hauríem de decidir quins són els nostres líders espirituals. Sufjan, Miquel Oliver i hi ha un altre, són tres. El Doherty, era? Sí. Veus? Però poc, eh? I de fet jo no entenc per què el Sufjan és líder espiritual. El Sufjan, per favor, ens encanta. Exacte. Però a mi no. Fins tot per mi ho és. Però un que a mi m'agradi... No sé, amb en Joan Miquel hi ha més o menys consens. Per mi, normal, era consens. Tu molt consens. I bastant. No, hombre. Tu no parles per mi, Edu. Ah, sí, off the record m'estaves explicant no sé què del directe. Mentida, tot és mentida. Tot és mentida com a la pel·lícula. Sí, sí, és veritat. O sigui que és mentida aquest... Bueno, aviam, que tots n'esteu al cas, i el compositor i també líder espiritual d'Antònia Font ha tret un llibre en el que parla, en clau de pop, això és important, sobre els i baixos emocionals de diferents personatges, alguns de molt estrafolaris, tot barrejat amb humor, ironia i elements onírics. I el mateix Oliver ha dit que considera que es tracta d'una novel·la pop, amb molts referents musicals a aquest estil. I també ha dit, atenció, per si us interessa, que no sé si és el cas, que el recomana a persones que no acostumin a llegir gaire, perquè està tot molt condensat i que diuen 180 pàgines el que molts diurien en 500. Visca, eh? O sigui, està visca. Bé. Jo estic en procés de llegir-lo, o sigui que l'estic llegint. Sí? I què? I val molt la pena, eh? Bueno... I això que fa, que escriu com raro, amb errors gramaticals, etc. Com va això? Falta majúscula, no? Després dels punts. Sí, faltes d'ortografia no n'hi ha. L'únic que he trobat és alguna castellanada, coses en castellà o en anglès ficades allà enmig sense cursives, o sigui, no hi ha unes normes d'estil com el nostre blog sí que hi són, o això que deies, que no hi ha majúscules. I sí, no tots els capítols, però hi ha alguns capítols, depèn de quin narrador hi ha, perquè va canviar molt de narrador, omet les majúscules i és tot minúscula. I això li trobes algun sentit, tu, més enllà de... Quan me l'acabi de llegir i reflexioni, potser sí. Potser sí. Però de moment ho veig com una manera de distingir els narradors. Però suposo que va molt més enllà, o suposo que és simplement una collonada d'aquest home. Que bueno. Perquè queda maco, per ser estètic. Bueno, més propostes per als que no ens agradi gaire aquest accent mallorquí, va. L'accent mallorquí. Mira, aviam, una alteració d'escriptor novell. El llibre es diu Dormir amb Winona Ryder, és d'Edgar Cantero. Aquest jove escriptor es va endur el Premi Creixell de l'Ateneu Barcelonès per aquesta novel·la, que només pel títol ja promet, no? Edu, no et diu Dormir amb Winona Ryder. Home, per què li dius a l'Edu? A mi també m'agrada molt la Winona Ryder. Ja, però he decidit, mira, pregunta. Però tu dormiries amb la Winona Ryder? Exacte. Si no em toca, sí. Ah. Sí, allò, esquena amb esquena. Sí. I tu, Edu? tu no. Davant amb esquena, no? O davant amb davant, o amunt o avall, no? Dreta, esquerra. És la Winona Ryder, no? Sí, però jo no sóc així de brut. Ara aquí el deixem malament. Sí, així de dormir? T'estic dient de dormir? Estem però jo preferiria anar a fer un cafè amb Winona Ryder. Sí, el canviem el títol. Doncs és molt més íntim dormir amb algú que anar a fer un cafè, que ho sàpigues. Home, sí. Abans d'anar a dormir, és que no m'has deixat acabar. Anar a fer un cafè abans d'anar a dormir. Llavors no dorms, llavors no vols dormir, perquè el cafè té cafeïna. No sé què és cafeïna. Però és que no és dormir, exactament. Sempre mantenir una conversa en un cercle íntim, que és el llit. Bueno, voleu saber de què parla el llibre? Sí, per favor. Vale. Jo podria seguir parlant de Winona Ryder. Vale, va. No, llibre. Llibre. Parla sobre un aspirant a escriptor que descobreix que la seva font d'inspiració és una actriu, que ja podreu pensar quina és, que només ha vist en un parell de pel·lícules. Ah, la Winona. Sí. Anda. I a partir d'aquí aquest escriptor comença un viatge fins a la gran metròpolis americana i pel camí no és lo típic, es troba amb persones de tot tipus, un cantant de heavy metal, un productor, una ideòloga feminista, etc. Total, tota una història d'amor, cinema i cultura pop. I moltes més coses que no us dic, però que és que realment és molt interessant. No l'he llegit, però m'he informat molt i sembla molt interessant. Cultura pop, estrelles de Hollywood, això ja és més guai. Exacte. Això ja m'agrada més. Què insinues? Que Joan Miquel Oliver no era tan guai? Ho insinues o ho dius directament? Jo crec que ho diu, ja. Ha dit això és més, per tant, estava comparant amb què? Amb l'altre. Yes. Qui era Laia? Clar, aclarim. Mantenim pau, exacte. Exacte. Ai, m'ho deixava. Que en Cantero treballa el jueves, és dibuixant i guionista de còmics. I aquest apunt ens va perfecte per parlar del que ve ara de còmics, perquè no tots els llibres són novel·les. I ja que hi som, Andrea, suposo que no estaria mal recordar que què hi ha fins diumenge a Barcelona. Doncs fins diumenge hi ha el Saló del Còmic a Barcelona. Exacte. És una bona proposta per acostar-vos, mirar què hi ha de nou, mirar els premis, hi ha tornejos amb aquestes consoles, hi ha conferències... La gent disfressada, no? És allà, no? La gent... També, entre d'altres. És més el manga, però el còmic també crec que aniran disfressats. Això és a la mínima que poden es disfressen. Això és per aquelles parelles, no? Els còmics són allò que regala aquelles parelles que no la llegeixen. Què dius? No. Sí, sembla una barbaritat. De fet, és una barbaritat. Sí, no? Però hi ha gent que no llegeix. I per què no recomanem un còmic? Per exemple, com es deia? Com es deia aquell que ens agrada tant, Andrea? Com sí? Alberto Vázquez. Exacte. I el seu llibre es diu L'Evangelio de Judas, bueno, l'últim còmic. Ha fet 4 àlbums de còmic, és il·lustrador del País i bueno, si us fa gràcia ser més originals i regalar un còmic, doncs per exemple aquest. És una passada, eh? Els dibuixos són molt macos. I mira, pels que no els tiri la típica novel·la, però tampoc els còmics, aquest és el seu moment. Estem parlant de llibres de fotografia i de disseny, una bona alternativa a regalar per Sant Jordi, tot i que potser els haurà de comprar abans, per si de cas no trobeu el gran superllibre entre les parades de la Rambla. I per això us proposem el Taschen Books, un editorial de llibres sobre art, arquitectura, disseny, fotografia, etc. I el que és important i el que el diferencia és que ho fa a preus raonables. I tenen MySpace? Sí, em sembla que no. No? No us sona? Però si tothom té MySpace avui en dia. Us sonen els Taschen Books o no? No. Sí, a mi no. L'editorial Taschen em sona molt, però jo el que tenia entès és que igual barats no eren. Hi ha de tot. Evidentment hi ha el típic llibre per de 150 euros. Per totes les butxaques. Euros. No, però també hi ha llibres que estan bé i que valen 5 euros, 7 euros, 8 euros. Bueno, sí. Aquí està la gràcia. I si us interessa, això estarà a www.taschen.com amb SCH escrit. I entre les categories que ens podem trobar hi ha, per exemple, art, clàssic, moda, cultura pop, sexe, viatges, de tot. I perquè us en feu una idea, hem entrat al top 10 de la pàgina i ens hem trobat, per exemple, un llibre de fotografia humanista de Robert Disnaud, no sé si ho dic, exacte, bé, Disnaud, per 6,99, o un sobre Audrey Hepburn pel mateix preu. També n'hi havia de 1.000 euros, sí, però també de 6,99. 1.000 euros un llibre? N'hi havia un de 1.000 euros que quasi caic de la cadira, però només un, eh? Bueno, a mi m'agrada molt llegir. Exacte. Tornem no al tema, el faig no? Tant com m'agradaria, però m'agrada molt. Per què no parlem de llibres que es llegeixin, no? Que es mirin? Ben pensat, Edo, aviam. Tenim més llibres, però ja sabeu que el mai volem donar propostes bones i poc conegudes. I per això us presento El hombre de ninguna parte, d'Alexander Emon, editat per Anagrama. Emon, juntament amb Nabokov o Dovlatov, un dels immigrants que han aconseguit renovar la literatura americana. És crític de música, nascut a Sarajevo, i la guerra el va enganxar a Chicago. Sí, que ell era a Chicago quan va haver-hi la guerra al seu país. Jo vull anar a Chicago. Vols anar a Chicago? Jo també vull anar a Chicago. Things go, sí. Veus? Però jo no pel Sufjan. Ah, tu per el... Aviam com ho dius. No. Va, pel no, festival, perquè... que es diu... Lola... Trrr. No, no sé, no sé dir. Ho saps que no ho sé dir. Va, que no, de veritat... Lollapalooza. Lollapalooza, jo dic... Com es diu? Lollapalooza. No hi vols anar per això, tu? Sí, vull anar precisament per això. I l'Andrea? Pel Sufjan. Yes. Creu que ja però el coneixerà. Tampoc... Doncs jo hi vull anar per Emon. A mi no m'importaria anar pel festival aquest, eh? No. Ja que estem. Si s'hi ha d'anar, si va. Sí. No? No és per no ir. Bueno, i el llibre aquest, L'hombre de ninguna parte, parla d'un alter ego de l'autor que es diu Josef Pronek, i a través de la narració de la seva vida ens condueix a través del Sarajevo dels 70 i 80, de Kiev durant la caiguda del comunisme i fins a arribar a Chicago, on sobreviu treballant de feines miserables que només els immigrants poden acceptar. I amb un humor àcid i una prosa ràpida i intensa, Emon és una de les promeses de la nova literatura americana. Exacte. A nosaltres ens agraden els escriptors novells, aquells Exacte. Que van camí de convertir-se en símbols de tota una generació. I al cap d'uns anys dir, jo ja el vaig començar a llegir quan no la llegia ningú. Exacte. És més, això és snob de... i això fas tu. Nosaltres no. No, aquí ningú és snob. Tu no sí. No faig perquè com que no em passa mai tampoc, doncs... Però l'Andrea no, l'Andrea està en la recerca d'aconseguir el símbol. Què símbol? I dir jo. Què dius? Jo vaig trobar primer. Mentider. Doncs va, seguim parlant de joves promeses, perquè fa temps que va aparèixer un nou tipus d'escriptor. Un escriptor que escriu inspirat en coses com el cine, la música, la publicitat o els videojocs. El perfil, perquè us en feu una idea, és d'algun escut a la dècada dels 70, que no fa distincions entre la alta i la baixa cultura, o més aviat que utilitza la baixa cultura per carregar contra l'alta cultura, i que tenen la televisió com un dels elements que va marcar la seva formació. Jo ja sé del que vols dir, de què. Aviam. Sí, aquests escriptors són els escriptors pop, gent que es connecta a la modernitat i a la cultura de masses. Apunteu aquests noms. Coses que hacen boom, de Kiko Amat... Que escriu a la RAC de Lux. Molt bé, gran apunt, m'ha agradat molt això. I que té un blogspot que es diu l'escolamoderna.blogspot.com. També un... I Mundo Maravilloso, de Javier Calvo. Que em sembla que no escriu a la RAC de Lux. No, però escriu en un altre lloc, eh? És columnista o articulista d'algun altre lloc. Bueno, són dos noms a tenir en compte, crec. Exacte. You miss my eye, I wonder why, please do it again. I canviem una mica de tema i parlem d'un leitmotiv que sembla que està posant de moda, que es posa de moda entre alguns escriptors. Parlem dels nens autistes, i en els dos casos que parlarem ara mateix han suposat un boom de vendes i han tingut un gran èxit. Per exemple, en El noi amb el pijama de ratlles, que també és molt conegut en castellà. Com es diu en castellà? El niño con el pijama... No, El niño del pijama ratlles. Sí. Exacte, de John Boyne. I no desvetllarem gaire de què va, però trobo que sí que podem dir que està ambientada en els camps de concentració nazi durant la Segona Guerra Mundial i que no són pijames de ratlles, sinó que desgraciadament són... Sabeu què són? Sí, clar, els uniformes. Els uniformes dels presoners. I no, un altre... Això, nen... això queden avisats tots aquells que estiguin farts d'aquesta temàtica. Sí, per farts o una miqueta cansats, o els que van anar a veure Los Falsificadores fa poc. Però un moment, un apunt. No estic segura si és autista ben bé aquest nen, eh? El cas és que és un nen no gaire espavilat i que té molts punts per ser autista, però no queda... Vull dir, jo m'he no, llegit no aquest llibre i no queda clar del tot que sigui un autista. L'únic tot... és la visió d'un nen. Vull dir, és el conflicte o la situació d'aquest nen. Llavors... està en una presa molt, molt normal, molt infantil, molt, molt propera. Uh-huh. I en el cas que es presentem ara sí que és clarament un nen autista, però en un context molt més lleuger. Ens el trobem al misteriós incident del gos a mitjanit, on el protagonista és un nen autista a qui li agraden molt les matemàtiques i que té com a mascota una petita rata. I tot es complica quan es posa a investigar sobre la mort del gos de la veïna i descobreix certes coses sobre els seus pares. Bueno, coses d'aquestes que mai ha de saber un nen, no sé. És molt maco aquest llibre. És molt maco. És molt maco. Però bé, ja, tot i que no faci referència exactament a l'autisme, ja que tu has mencionat el llibre del Mark Haddon, podem dir que si algú li va agradar, com a mi, El misteriós incident del bosc a mitjanit, per aquest Sant Jordi pot comprar la nova novel·la de Mark Haddon, que és Un petit inconvenient, on també es mou per una trama familiar de confusions i descobriments. Jo me'l compro, què? Sí? Sí. Ja ens explicarà, si vindràs aquí a explicar-nos a què va. Bueno, i com que cada cop ens estem posant més comercials, em permetreu tancar la secció amb Harry Potter. I té un motiu, esclar, i és que és l'últim, ja s'acaba la saga i jo ja me l'he llegit. Sí, eh? Aquesta última entrega, la setena, es titula Harry Potter i les relíquies de la mort. I això té un final digne del Harry Potter i de tota la seva saga. No ens en diràs res, no? No, evidentment no. Secret de sumari o secret de confessió d'aquestes coses. Secrets. Hòstia, no n'he llegit ni un del Harry Potter. Tu n'has llegit algun del Harry jo Potter? No. I has vist alguna pel·li del Harry Potter, Laia? Un dia en anglès i no vaig entendre gaire res. Jo també, jo alguna n'he vist. És que no em diu res. Només l'he vist amb l'escombra volar un dia que feien com un partit de futbol així amb escombra, un tros. I tu, Andrea, que la típica pregunta que es fa a tothom. Tu que has llegit, que ets fan del Harry Potter en els llibres, tu has vist les pel·lis? Sí. I què? És millor el llibre o la pel·lícula? A veure, com sempre, el llibre t'ho imagines tu tot i et fas tu la idea. El tema de les pel·lícules, ja vaig fer una entrada al blog, el tema és que les han portat directors molt diferents i va començar sent unes pel·lícules molt centrades per nens i cada cop, a mesura que... A veure, a mesura que la saga... Clar, també creix el nen, no? Creix i les pel·lícules tenen molta més carga de misteri i de por i de... Per tant, jo crec que... Sí, molt més per adults. Exacte, creixen. Mm-hmm. Les pel·lis i els llibres han de créixer amb els nens. I no sé. És complicat. Mira, acaba la cançó. Els llibres, sempre. És perfecte per tancar el tema. Fins aviat, Laia. Adeu. Bueno, el nostre amic Micah Pichinson és així de bromista i la cançó no s'havia acabat. Quasi. O sigui que encara tenim temps per acomiadar-te, Laia, i dir-te que ens havia quedat. Sí, bueno, doncs sap greu. A mi m'agrada més acomiadar-me així, en plan bueno, i... No, i però està bé donar peu al... Sí. Que parlarem de la setmana que ve, que serà que serà el tema de la setmana que ve. Exacte, que ens el porta la Míriam. La Míriam Gómez i tu et veurem d'aquí 15 dies. Exacte. I tu no, tampoc sabem, no, de què... Home, és que és sorpresa. És sorpresa. Però el de la Míriam Gómez de la setmana que ve, quin és? Jo no ho recordo. Jo tampoc. Estic totalment... Però sé qui està treballant, eh? Sí, de fet, tenim la bandeja d'entrada. Sí? Però em sembla que sí, no? No? Sí, dels propers sí, però del proper en concret a mi no em sona. Jo no el recordo ara mateix, no. Bueno, però en qualsevol cas vindrà la nostra estimada Míriam Gómez a parlar-nos sobre coses sumament interessants. Pot ser que sigui sobre dones dolentes... No, encara no. No. Ara he desvetllat un tema de la setmana. Hòstia, Laia... Oh. Nois, ens veiem d'aquí 15 dies. Adeu. Música. I comencem les novetats d'aquesta setmana amb Recient Red, la nova promesa de l'indie espanyol. Per què espanyol? Perquè és de Madrid i acaba de publicar el seu primer disc I Love Your Glasses. N'escoltem dues cançons, la que sona ara, Cigarettes i They Don't Believe. I have never sent them that I love. No sortim d'Espanya per presentar-vos Vetusta Morla, un altre grup novell que es presenta amb un dia en el mundo. Això que sentim es diu Pequeño Desastre Animal. No he buscado a nadie, llevo días buscándome yo. No quiero pensar en Madrid y en su reloj. Duermo por la tardes, por las noches reinvento su voz. En las sombras me veo al revés, en los libros me encuentro mejor. Hey, tu estatua de sal, prepara tu salto mortal. Personajes de ciencia ficción escapan a su otra mitad sin pedirle permiso al creador. Y en sucios recuerdos, cuando he hecho la vista hacia atrás, he mezclado en el mismo cajón mis historias, tus fotos y un plan. Prepara tu salto mortal. Hoy no te puedo esperar, pequeño desastre animal. Ah, marxem ara a Anglaterra per escoltar el nou disc de Spiritualized, grup que, com ja sabreu, podreu veure al FIP aquest estiu. Acaben de treure Songs in A&E i a nosaltres ens ha agradat aquesta que es diu Soul on Fire. Sweetheart, it may not be easy, we're trying hard to hold on, trying to make it better. Sweetheart, you get so much freedom, but freedom is just another word. When you've no one left to hurt, I said, l'última novetat d'aquesta setmana és Mouton Erie, que té un nou EP on podem escoltar amb el seu folk lofi desvariar fins a l'excentricitat amb cançons com aquesta, Don't Smoke. Havia dit alguna cosa, l'Edu? Havia dit que m'esperés? Ah, és veritat, perquè tenim una altra, que és Little Ones. Because there's a little part of you that wants to be dead, or is it because your life feels empty without some ritual? Acabem ara sí amb l'última novetat de la setmana i són The Little Ones amb el seu nou EP Fairy Tales and Fallen Gates. Sentim la cançó Tollies. Bueno, ja ens plantem així com qui no vol la cosa a la secció d'agenda de concerts, la gran oblidada i... Què no, és la gran oblidada, què faríem sense els concerts i les teves grans recomanacions, Andrea? Ha, ha, ha, ha. Bueno, pots no, començar no, tu. No, ha, ha, ha, ha, no, és veritat. Pots començar tu, va. Aquesta setmana hi ha concerts molt xulos i comencem per divendres 18 que podré veure Be Your Own Pet al Rath Club, o sigui la sessió de discoteca, yes. I Black Lips a la 2. Que no són mitja, Black Kids, no. Que no són Black no Kids. No confondre. Em sembla que són millors. Sí? Sí, jo crec que sí. Vale. Ah, a la 2 de Nizza. Sí, Nizza, sessió club, també. També. Entrada gratuïta amb carnet de primavera i aquestes coses. I comencen les festes de primavera a l'Hospitalet del Llobregat amb Pereza, Barricada, Rosendo, Sidoní i Malú. Això ho hem dit molt de passada perquè són grups que... Que nada, nada, nada. O sigui, no cal que hi aneu, sisplau. No hi aneu, de fet. I, en canvi, aneu a dissabte, que dissabte sí que trobareu el gran cartell. Bueno, tampoc gran, el bon cartell. L'indi. L'indi, però que comença molt malament. Comença amb Dorian. Molt malament. Clar, és Dorian. O sigui, Dorian és horrible. És mal. Sí, però en canvi ho salven amb Love of Lesbian i l'Habitació Roja. Aquests digues, concerts... Espera. No, no, no, no, estic molt enfadada. Per què? Que vull que tothom vagi a Barricada. Què és això? Vale, vale. Aquests concerts seran a la plaça de la Biblioteca de Tecla Sala. Exacte, sí. També Dorian... hi ha la Festa Major Sant Jordi, oi, Laia? Sí, exactament. El dia 19, Whiskins i l'Axambusto de Sant Jordi d'Esvall. Vale. No és ben bé Barcelona, falca, però deixem-ho dir. Ja està la falca de la Laia. Bueno, això tindrem Dorian, Love of Lesbian i l'Habitació Roja. I ara estem sentint Revolució dels primers EPs de l'Habitació, que era Pop and Roll. Oh, que snob que ets, no? Per què? Què fan? Snob i fan és el mateix? No, no sé, t'estic insultant. No, ah, vale, vale. Bueno, què més ja dissabte dia 19? Doncs Hidrogenés, Megafonia i Mal a la sala Monasterio. I això la Miriam Gómez ens ha apuntat amb una pistola perquè ho diguéssim. Sí. I Airbag toca a la sala Bicool. Dissabte 19 també. Exacte. Per dilluns 21, Mika P. Hipson a la bikini. De què t'has rigut? Hipson. Em fan gràcia les teves cares a vegades. Ah, vale. Són com expressives, mira. Sí, quan no estàs segura si ho pronuncia bé. Sí, desperten simpatia. Ai, que bé, que maco. I el dimecres 23, els Alan de Rock celebren el seu 15è aniversari amb Albert Pla, Refri, Bien, Nisei, Bien, Masoni, Bien, m'acau, quin mal m'acabo de fer, Plouen Cachimba, San Josex, Anímix, Es Freixes, San Pedro, Bien, Miquel Abras, Bert Cel, Rosa Luxemburg, Filippo Landini i Clara Andrés. Tot això a la sala Razzmatazz. O sigui que s'han fet grans els de l'Enderroc després de 15 anys. Després de 15 anys celebrant l'aniversari de la Bikini, se'n van a la Razz. Què me'n dius del nou de Sant Pedro? El nou de Sant Pedro no és tan nou, però l'últim, molt maco. Sí? Molt maco, molt ferm. Ferm? És molt maco el disc, és preciós, és lluminós, és... transmet una alegria i unes ganes de... Viure? Sí. Que tòpics som. No, però uf... posa molt bon humor. Sí. Bueno, com aquesta Chicago de Sufjan. Ja que hem parlat abans, he pensat, va, dona't el gustazo i posa-la. Entra una... Bueno, això, que està bé, no? Sufjan també, amb Chicago. Sí. In my mind, in my mind. Slept in parking lots. I don't mind. I was in love with a place in my mind. In my mind, I made a lot of mistakes. In my mind, in my mind, you came to take us. Em sembla que dimecres la Laia anirà, m'ho he dit abans, anirà a això de la festa d'aniversari de l'Enderroc. Sí? Sí, i farà la crònica. A veure, ara parla, ara ja pots parlar, digues, Laia. Que sí, que hi aniré. I faràs la crònica? Sí. Sí? Va. Sí, i on la penjaràs? Cròniques... No, mentida! No. La penjarà a www.maialavida.com, el nostre fantàstic blog actualitzat gairebé a diari. També tenim un fotolog, www.fotolog.com/maialavida i un MySpace, myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta o suggerència, li hauríem de dir a la Montse que és info@maialavida.com. Sí, perquè no ens ho posa bé el guió, però bueno, ens estimem. Ens l'estimem més. L'equip del Mai a la Vida som, i agafem aire perquè som uns quants, Laia Creus. Hola, Laia. Hola. Míriam Pons. Míriam Gómez. Montse Casas. Arnau Sabater. Eduard J. Montoya. I qui us ha parlat, l'Andrea Valverde i un servidor, l'Eduard Gras. Jo avui era la tècnica. Que avui l'Andrea, excepcionalment, ens ha fet... Ja veurem si excepcionalment. Home, fins avui és una excepció. Vale, però d'ara endavant ja veurem com ens ho repartim. Bueno, ja ho parlarem un dia. Ara no. Ja ho parlarem. Doncs això. Ens veiem la setmana que ve. Adeu.